Tu program Trzeci Polskiego Radia. Radek Tałęcz, dzień dobry. 23 dzień kwietnia, mamy środę, jest piąta. Czas na pierwszy serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Od dziś do piątku wierni będą mogli pożegnać papieża w Bazylice Świętego Piotra. Coroczna expose szefa dyplomacji w Sejmie, debatę zaplanowano na 8 godzin. Zamknięcie głosu Ameryki było bezprawne, orzekł amerykański sąd. Wierni będą mogli pożegnać papieża Franciszka w Bazylice Świętego Piotra. Drzwi otwarte będą już przed południem. Wcześniej o 9:00 trumna z ciałem papieża będzie przeniesiona w procesji z domu Świętej Marty, gdzie mieszkał. Watykan podał godzinę otwarcia świątyni w najbliższych dniach. Pierwszego dnia Bazylika Świętego Piotra pozostanie otwarta dla wiernych od godziny 11 do północy. W czwartek, 24 kwietnia, już od 7:00 z przewidywanym zamknięciem także na 24:00. Piątek to ostatni dzień, kiedy będzie można wejść i zatrzymać się na chwilę przy trumnie z ciałem zmarłego w poniedziałek papieża Franciszka. Tego dnia godziny otwarcia Bazyliki to 7:19. W sobotę o godzinie 10:00 na placu Świętego Piotra odbędą się uroczystości pogrzebowe. Mszy żałobnej przewodniczyć będzie dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re. Na razie nie podano szczegółów dotyczących trasy konduktu pogrzebowego przez Rzym, z Watykanu do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie papież zgodnie z jego wolą ma być pochowany. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Bezpieczeństwo, polskie zaangażowanie w NATO i Unii Europejskiej i utrzymanie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Te kwestie będą kluczowymi w dzisiejszym expose szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego, mówi przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. To będzie dobre expose w wyjątkowo trudnym czasie. Minister Sikorski stoi na czele polskiej dyplomacji i prowadzi polską politykę zagraniczną w najtrudniejszych czasach od 1989 roku. Bardzo dobrze sobie z tym radzi i myślę, że Sejm będzie takim ważnym miejscem, gdzie także na ten temat będzie się toczyła dyskusja między partiami, między klubami. Wiceprzewodniczący Komisji Sprawy i Sprawiedliwości Radosław Fogiel oczekuje, że Radosław Sikorski przedstawi plan prowadzenia relacji transatlantyckich i kształtowania roli Polski w regionie. My jesteśmy naprawdę silni jako lider sojuszu regionalnego, to jest i format V4 i bukaresztańska dziewiątka, ale też państwa bałtyckie plus Polska. Mam niestety wrażenie, że to zostało nieco na boczny tor kosztem fetowania Trójkąta Weimarskiego zepchnięte. Mam nadzieję, że usłyszę, jakie są pomysły. Początek corocznego expose ministra spraw zagranicznych w Sejmie po 10:00. Debata zaplanowana jest do 18:00. Komisja Prawna Europarlamentu zajmie się dziś sprawą uchylenia immunitetu w kolejnym polskim deputowanym. Tym razem chodzi o Michała Dworczyka, Daniela Obajtka i Grzegorza Brauna. Niewykluczone, że europosłowie z Komisji Prawnej przegłosują rekomendacje co do parlamentarnej ochrony Grzegorza Brauna. Zaplanowano wysłuchanie Daniela Obajtka na komisji i dyskusję na temat wniosku o uchylenie immunitetu Michałowi Dworczykowi. Ostateczne decyzje należą do Europarlamentu. Jest decyzja amerykańskiego sądu w sprawie głosu Ameryki. Uznał, że prezydent nie może zamykać jednostek ustanowionych przez Kongres i nakazał administracji Donalda Trumpa wznowienie działalności mediów finansowanych przez rząd. W ubiegłym miesiącu administracja Donalda Trumpa podjęła decyzję o wstrzymaniu działalności Amerykańskiej Agencji Mediów Globalnych, która finansuje takie stacje jak Głos Ameryki, Radio Wolna Europa, Radio Liberty, Radio Wolna Azja i sieć nadawcza dla Bliskiego Wschodu. Sędzia okręgowy Royce Lambert, który nadzoruje 6 pozwów pracowników i wykonawców dotkniętych zamknięciem amerykańskiej agencji, nakazał administracji Trumpa podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu przywrócenia pracowników i wznowienia transmisji. Sędzia stwierdził, że administracja Trumpa podjęła radykalne kroki, nie biorąc pod uwagę wymagań ustawowych. Decyzja sędziego nie obejmuje Radia Wolna Europa, którego pracownicy złożyli osobny pozew. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Biały Dom prawdopodobnie odwoła się do Sądu Wyższej Instancji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami też przelotne opady deszczu na północy i na południu kraju. Też burze i tutaj suma opadów w czasie burz do 20 mm. Na termometrach maksymalnie od 16-17 stopni na krańcach północno-wschodnich i tutaj najchłodniej. Natomiast 20 stopni to jest ta wartość, której doświadczymy na przeważającym obszarze kraju, a 22 stopnie to maksimum, które będzie nam towarzyszyło na południowym wschodzie i lokalnie. Nie na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Mamy środę, 23 dzień kwietnia, czyli 113 dzień 2025 roku. Dzisiaj słońce wstanie o 5.19, a zajdzie o 19.49. Jerzy, Felix, Maria, Wojciech, Gabriela, Helena i Lena dzisiaj świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od trójki. Radek Nałęcz, Elżbieta Różycka. Do szóstej z Państwem. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna witaj zmiano, to życie twe. Śmierć. Little Numbers, czyli boy, czyli łyk takiego napoju, który byśmy podpisali pozytywna energia. I niech tak będzie, bo rano oczywiście jak najwięcej tego płynu nam się przyda, jeżeli to jest płyn faktycznie. 13 minut po godzinie 5, coś mi świta w trójce, do 6 jesteśmy z Państwem i zaglądamy między innymi na portale XYZ, to jest ta strona, a na niej artykuł "Kto pogodzi konserwatystów z liberałami zasiądzie na Piotrowym tronie? Po śmierci papieża Franciszka Watykan stanie się sceną jednego z najbardziej tajemniczych i symbolicznych wydarzeń w historii Kościoła, czyli konklawę. Za zamkniętymi drzwiami Kaplicy Sykstyńskiej zapadnie decyzja o tym, kto i w jakim kierunku poprowadzi teraz Kościół katolicki. Będzie to miało jednak szersze, globalne wręcz znaczenie. Wiele wskazuje na to, że biały dym nad Watykanem zobaczymy już w pierwszej dekadzie maja. No zobaczymy, jak to się faktycznie potoczy. Oczywiście na bieżąco informujemy o sytuacji w Watykanie, ale i nie tylko w serwisach informacyjnych Trójki. Ten najbliższy o 5:30, to mamy jeszcze trochę czasu, żeby zagrać między innymi Benson Boone już teraz. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well, I hope you're doing well. Outside of town, left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Now I'm waiting at the diner looking traumatized, 'cause you walk up to the table with an order of fries. And I know you, yes I know you, used to love you. And I said, I'm sorry I'm here for someone else, it's good to see your face, and I really hope you're doing well. Someone else. najlepsza linia lotnicza wstrzymuje się z wejściem do Polski. To z kolei artykuł, który można znaleźć na stronie Business Insider. W połowie ubiegłego roku głośno było o możliwym wejściu koreańskiego przewoźnika Korean Air do Polski. Na razie nic z tego, bo jak dowiaduje się redakcja, najlepsze linie lotnicze świata wstrzymują się z taką decyzją. Jakie są powody tej decyzji, jakie są też tłumaczenia? O tym na stronie Business Insidera. 17 minut po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce. Pojawia się ona, czyli Supermanka, czyli Kaja. Album Zebra, który ukazał się 23 marca w 1997 roku, i Kaja, a tam Supermanka właśnie na tej płycie. Jedna z tych płyt, która zostaje na długo i do której oczywiście lubimy wracać, to tak przy okazji tych porannych rozważań, wczesnoporannych, w ramach audycji Coś mi świta w Trójce. Lista przebojów wydarzy się w najbliższy piątek, więc warto zajrzeć na stronę i zagłosować. The Cure Alone na miejscu pierwszym, na miejscu drugim Kaśka Sochacka i Szum, a na miejscu trzecim Mela Koteluk i Himalaje. Zresztą Mela Koteluk niedługo pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i zagra dla Państwa. Będzie okazja pewnie, żeby się pojawić na publiczności, więc proszę słuchać uważnie Trójki i reagować wtedy, kiedy są te zaproszenia rozdawane, bo warto pojawić się i skonsumować, oczywiście w cudzysłowie, tę muzykę na żywo, bo zawsze muzyka na żywo brzmi i smakuje lepiej. Na miejscu trzecim Mela Koteluk. Przypominam, czy z racji tego, że koncert w Trójce już niedługo, to oznacza, że Mela Koteluk awansuje? Czas pokaże. Trzeba zajrzeć na stronę trójka.polskieradio.pl/LPT. Tutaj pierwsza trójka, lista przebojów, pełne notowanie do sprawdzenia, również propozycje. Program prowadzi Michał Grabek-Grabkowski i oczywiście w imieniu Grabka zapraszamy i zachęcamy, żeby oddać głosy. 21 minut, no już prawie 22 minuty po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce. Uważać, bo cyberprzestępcy nie śpią i podszywają się pod serwis booking.com służący do rezerwacji, a więcej na ten temat w news albo fake news po godzinie 6 w cyklu Piotra Łodeja. Looked in the mirror, so many people standing there, I walk towards them into the floodlights. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt Roberto standing there. Found my transcendence. It played in mono, painted blue. Czas na skrót serwisu Trójki, bo 5:30 na zegarze. W studiu już Krzysztof Zyblewski. Władimir Putin proponuje zatrzymanie inwazji przeciwko Ukrainie na obecnej linii frontu, ujawnia Financial Times. Rosyjski przywódca miał o tym powiedzieć specjalnemu wysłannikowi Donalda Trumpa Steve'owi Witkoffowi, podaje brytyjski dziennik. Z kolei Washington Post pisze, że w ramach procesu pokojowego Stany Zjednoczone proponują uznanie nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję. Amerykańska propozycja ma być dyskutowana podczas dzisiejszego spotkania w sprawie wojny w Ukrainie w Londynie. Około 200 tysięcy osób i 170 oficjalnych delegacji oczekiwanych jest w sobotę w Watykanie na pogrzebie papieża Franciszka, podało włoskie MSW. Rzym szykuje się na masowy napływ wiernych i przywódców z całego świata. Dziś we włoskiej stolicy zaostrzone zostaną środki bezpieczeństwa. I jeszcze najnowszy sondaż prezydencki. 30,4% badanych chce oddać głos na Rafała Trzaskowskiego. Na popieranego przez PiS Karola Nawrockiego zagłosować ma 24,9% ankietowanych. Trzeci, Sławomir Sławomir Mentzen może liczyć na 12,9%. Tak wynika z sondażu Ibris przeprowadzonego dla tygodnika Polityka. Badanie zostało wykonane w dniach 16-17 kwietnia na próbie liczącej 1067 osób metodą telefonicznych, standardowych wywiadów wspomaganych komputerowo. Pełny serwis Trójki o 6. Sprawdzamy prognozy pogody i województwo mazowieckie, ale też warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie i wielkopolskie, ale też zachodnio-pomorskie i pomorskie. Tutaj może utrudniać życie kierowcom gęsta mgła. Proszę na siebie uważać. Takie ostrzeżenie wydało IMGW. Natomiast jeżeli popatrzymy na południe, a konkretnie na południowy wschód, tu z kolei burzowo i w Zamościu, i w Przemyślu, i w Rzeszowie, i w Krośnie. Też proszę na siebie uważać. Dzisiaj od 16 stopni na krańcach północno-wschodnich do 22 na południowym wschodzie i lokalnie na wschodzie. Coś mi świta. Za 28 minut 6, no to u nas jeszcze Zuta i Best. Funny. When the Curtain Falls, czyli Greta Van Fleet. Dziękujemy bardzo. Goodbye powiedzieli, ale mam nadzieję, że szybko się usłyszymy znów. Macy Gray, I Try, to jeszcze jedna propozycja, żeby ten poranek był nieco bardziej znośny. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. I try to walk away. Macy Gray, I Try. Co prawda już dzisiaj o tym mówiłem, ale warto przypomnieć, że w najbliższą niedzielę, 27 kwietnia o 19.05 na trójkowej antenie, ale również na platformach w mediach społecznościowych pojawi się transmisja koncertu, więc nie tylko audio, ale również wideo. I na scenie pojawi się Mela Koteluk. Czy sama, czy z Ralfem Kamińskim, no to jeszcze czas pokaże, ale na pewno koncert Meli Koteluk w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się. Proszę być czujnym w kontekście zaproszeń. Teraz Mela Koteluk i Ralf Kamiński wspólnie. Oh, Za 14 minut szósta, dzisiaj 23 dzień kwietnia i dzisiaj Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. No i też przy tej okazji być może warto sięgnąć po tę pozycję. Na wyborcza.pl można znaleźć rekomendację związaną z naszym organizmem i z naszym mózgiem przede wszystkim i jak się okazuje też z poglądami, bo za podatność na sztywne ideologie mogą odpowiadać cechy biologiczne. Tak twierdzi neurobiolożka z Uniwersytetu Cambridge, Lore Zmigrod, autorka książki The Ideological Brain. Podziały światopoglądowe są dziś tak ostre, że ludzie wydają się funkcjonować w zupełnie różnych rzeczywistościach i być może faktycznie tak jest, do czego przekonuje autorka książki. W swojej nowej publikacji omawia dowody na to, że fizjologia mózgu oraz biologia pozwalają odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie wykazują tendencję do myślenia ideologicznego, a także w jaki sposób odbierają i rozpowszechniają informacje. Jeżeli Państwo są zainteresowani właśnie rekomendacją, no to proszę zajrzeć na wyborcza.pl. Tutaj całkiem sporo o tej nowej naukowej pozycji. Myślę, że też czasy takie, że warto sięgnąć po tę książkę, być może również po to, żeby się nieco lepiej i wzajemnie zrozumieć. Belle and Sebastian przed nami, czyli Funny Little Frog. Little Frog, Belle and Sebastian. To teraz historia nieco bardziej poważna. Tygodnik powszechny.pl. Zaczęło się od zamachu stanu. Był rok 1992. Bolesław, najstarszy potomek zmarłego Mieszka I, nie czekał na wcielenie w życie testamentu ojca, który zapewne chciał podzielić państwo. Pojmał macochę Odę oraz przyrodnich braci i wypędził z kraju. Członkom elity dworskiej, którzy poparli Odę, kazał wyłupić oczy. Nazywali się Odylen i Przybywój i traf chciał, że to pierwsi pierwsi Polacy nie będący członkami dynastii, których imiona znamy, a 1000 lat później historycy orzekną, że ten czyn nie był wcale okrutny. Bolesław mógł postąpić gorzej. W tamtym czasie podobnie wypadki kończyły się na ogół wymordowaniem krewniaków i ich zwolenników. Mieszko wprowadził państwo do ówczesnej Europy. Jego syn miał ambitny plan, dalsze wzmocnienie kraju i koronę królewską. To był ten cel. Gra o koronę, czyli jak 1000 lat temu Polska stała się królestwem, i o tym Maciej Miller na łamach Tygodnika Powszechnego pisze. Warto sięgnąć również po tę publikację i zajrzeć się na tę stronę. Polecamy. 8,5 minuty do godziny 6. Coś mi świta w Trójce. No to jest takie pytanie, którego być może chcielibyśmy dzisiaj w ciągu dnia uniknąć, zwłaszcza w sytuacji zawodowej. No to spokojnego dnia życzymy. Monako oczywiście, to już za nami. Przed nami jeszcze jedno nagranie i to będzie Kult i to będą Piloci. I bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Audycję zrealizowała Elżbieta Różycka, a przy mikrofonie ten czas spędził Radek Nałęcz. Dobrego dnia Państwu życzymy.